Книга суддів. Розділ перший. По смерті Ісуса сини Ізраїля спитали в Господа: «Хто з нас має виступати першим проти ханаанян, щоб воювати з ними?» І сказав Господь: «Нехай виступає Юда. Ось я віддаю край йому в руки». І сказав Юда своєму братові Симеонові: «Йди зо мною в мою частку, і будемо воювати з ханаанянами, а потім піду і я з тобою в твою частку». І пішов Симеон разом з ним. Юда виступив і віддав Господь ханаанян та перезіїв йому на поталу, і розбили вони з них під Безеком 10 000 чоловік. Біля Безеку зіткнулись вони з Адоні-Везеком, вдарили на нього і розбили ханаанян та перезіїв. Адоні-Везек утік, та вони кинулись за ним, схопили його і повтинали йому на руках і на ногах великі пальці. І сказав тоді Адоні-Везек: «70 царів з повідтиненими пальцями на руках і ногах збирали крихти під столом у мене. Як я вчинив, так і Господь відплатив мені». І привели вони його в Єрусалим, де він і вмер. І вдарили сини Юди на Єрусалим, опанували його, винищили лезом меча, а місто спалили. Потім сини Юди спустились, щоб воювати з ханаанянами, що жили в горах на півдні та по узгір'ях. Далі виступив Юда проти ханаанян, що жили в Хевроні. Хеврон же звався раніше Кіріят-Арба. І розбили Шишая, Ахімана і Талмая. А звідтіля пішов на мешканців Девіру, що звався колись Кіріят-Сефер. І обіцяв тоді Калев: «Хто нападе на Кіріят-Сефер і візьме його, за того віддам дочку мою Ахсу». І взяв його Отнієл, син Кеназа, меншого Калевового брата, і віддав він за нього дочку свою Ахсу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька поле. І як зіскочила з осла, Калев спитав її: «Що тобі?» А та до нього: «Дай мені, каже, благословення, дав бо єси мені суху землю, дай мені і джерела вод». І дав він їй горішні і долішні джерела. Сини Кенія Ховава, Мойсеєвого тестя, з пальмового міста, повиходили разом із синами Юди в пустиню Юди, що на південь від Араду. Пішли вони і оселились з амалекитянами. Згодом двигнувся Юда з братом Симеоном, і розбили вони ханаанян, що жили в Цефаті, і цілком знищили його, тим і прозвано те місто Хорма. Далі завоював Юда Газу з її околицею, Аскалон з околицею і Екрон з околицею. Господь був з Юдою, так що він посів і гори. Подолян же не здолав прогнати, бо в них були залізні колісниці. І дали вони Калевові Хеврон, як заповідав Мойсей, і той повиганяв звідтіль трьох синів Анака. Євусіїв же мешканців Єрусалиму не повиганяли сини Веніямина, так що живуть євусії в Єрусалимі з синами Веніямина і по цей день. Дім Йосифа виступив і собі проти Бетела, і Господь був з ними. Бо як вони розглядали Бетел, що звався Перший Луз, побачили розглядачі чоловіка, що виходив з міста, і сказали йому: «Покажи нам, де можна вломитись у місто, і ми тебе помилуємо». І він показав їм вхід до міста, і вони побили його вістрям меча, чоловіка ж того і усю родину його відпустили. Пішов той чоловік у хетицьку землю, збудував місто і назвав його Луз. Так зветься воно і по цей день. Манасія не прогнав мешканців Бетшеану з його присілками, ані мешканців Танаху з його присілками, ані мешканців Дору з його присілками, ані мешканців Євлеаму з його присілками, ані мешканців Мегідо з його присілками. І зостались хананяни вперто жити в цій країні. Як же Ізраїль вбивсь в потугу, зробив він їх рабами, повиганяти ж їх не повиганяв він. Та й Ефраїм теж не повиганяв ханаанян, що жили в Газері, так і зостались ханаанани жити в Газері. Заволон не повиганяв мешканців Кітрону і Нагалолу, так і жили ханааняни поміж ними, але були їхніми рабами. Ашер не повиганяв мешканців Акко і мешканців Сидону, Хелеву, Ахзіву, Хелви, Авеку і Рехову. І жили Ашерії серед ханаанян, мешканців краю, бо вони їх не повиганяли. Нафталі не повиганяв мешканців Бетшемешу і Бет-Анату, і жив серед ханаанян, що перебували в цій країні. Але мешканці Бетшемешу, Бет-Анату стали їхніми рабами. Аморії ж відкинули Даніїв у гори і не давали їм спускатись у долину. І жили аморії і далі в Гархересі, в Аялоні та у Шаалвімі. Як же почав дім Йосифа брати над ними гору, вони стали їхніми кріпаками. Границя ж аморіїв ішла від узвозу Акрабім і від селі далі в гору.